بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ratiba yetu inatuonyesha kwamba leo lailatul ithnain tuna darsa ya hadithi kitabu bulughul maram min adillatil ahkam na baada ya salatul isha tuna darsa ya sharh qatrin nada wa balis sada. Lakini nimependelea niibadilishe ratiba hii kwa leo kwa ajili ya kutoa nasaha. Nasaha hizi nitazielekezea nafsi yangu, kisha nyinyi mlioko mbele yangu ambao ni wanafunzi katika markazi hii, na pia wengi wenu ni maduati watarajiwa, bali wengine tayari washaingia katika majali ya da'wa, pamoja na kwamba wao ni wanafunzi. Lakini pia nasaha hizi zitawahusu ndugu zetu maduati walioko nje ya hapa, bali hata tulabu ilmi ambao bado wako katika marakiz za ilmu za ahli sunnah wal jamaa, pia nasaha hizi zitawahusu. Kuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini tutayachelewesha hayo mambo mengine katika wakati wake, kwa sababu sisi msingi wetu mkubwa zaidi ni hiki tulichokuwa nacho, at-ta'allum wa at-ta'lim, kujifunza na kufundisha. Mingine yatafuata haya tunayoyafanya. Kwa hiyo ndio maana hatukutoa nafasi kwa mambo mengi ambayo yanajiri huko ulimwenguni, ikiwemo maneno ya uadui, maneno ya mahizbi na maadui mbalimbali dhidi yetu na dhidi ya markaz hii au dhidi ya da'wa salafia kwa ujumla na maulama wake. Hatukuyapa nafasi sana hayo, kuna sababu nyingi zimepelekea, lakini moja pia kwamba hiki tunachokifanya ndiyo silaha pekee ya kuangamiza yale wanayofanya maadui. Ni silaha ya maangamivu ya muda mrefu, pamoja na kwamba zitahitajika silaha za muda mfupi kama vile rudud ilmiya dhidi ya shubuhati zao na maneno yao, lakini tukaona kwamba tunyamazie kwanza. Na miongoni mwa sababu hizo, sisi tunafahamu kwamba wengi katika maadui, pamoja na kujipanga kwao, vitimbi wanavyofanya na hilo wanazozitumia ni katika namna ya kutapatapa, na makri wanazozifanya tunafahamu kwamba zinawarudia wao wenyewe. Wala yahiqu al-makru as-sayyi illa bi ahli, na tunaona kwamba silaha zao wanazozielekeza katika dhidi ya dawa hii ni silaha kongwe zilizopitwa na wakati, na hizo hizo ndizo zilizoangamiza hapo kabla. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna haja sana ya sisi kupoteza muda mrefu kukaa kujibizana na watu kama kina Barahiani na wengineo ambao ni mafilisuni, wamefilisika. Pamoja na kwamba nimeweka azma kiasi cha wiki mbili tatu kumbeleni, tutakuja kufanya mhadhara mmoja tu ambao utakuwa na mfululizo kama sehemu tatu hivi, utakuwa umezungumzia Barahiani ni nani na dawa yake, kuwakumbusha watu tu kule nyuma tulikotoka, maana kama vile watu wamemsahau. Sasa alipochukua, alipoona watu wamesahau yale yaliyopita nyuma, kaibuka akidhani kwamba watu wote wamesahau. Kuna mambo tutakuja kuyazungumzia biidhnillahi alkarim hisi leo. Isipokuwa naika tambihi tu, kuna watu wana tabia inapozungumzwa dawa hii na maduati wake na maulama wake, huwa kuna watu hawakereki sana, yani kawaida tu. Mfano watu wakisimama, baadhi ya watu mahizbi wakianza kutukana na kushambulia, wao na kawaida tu. Lakini ikitokea mathalani kama sisi kujibu, basi kuna misafara inakuja huku, jamani sasa hii aibu, jamani sasa sisi wamoja, sasa mbona mambo yamefika hivi, kwa nini msikae? Sasa mimi nawatahadharisha kabisa hawa vimbele mbele, hawa wanaoita vimbele mbele, hatutaki kufuatwa. Sasa hii ni jumla mingi katikati, lakini lengo mimi ni kutaka kutoa nasaha. Nasaha hizi nazielekeza kwangu, kadhalika nazielekeza kwa wanafunzi wangu, kadhalika tunaelekeza kwa ikhwa ndugu zetu wengine ambao wako mbali na hapa, ambao ni walinganizi wa dawa salafia. Kwanza tutakiwa tumuhimili Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali yetu tuliyokuwa nayo, udhaifu tuliyokuwa nao, lakini Allah tabaraka wa ta'ala akatumakinisha, da'wa yetu ikafika hapa tulipofika. Hili ni jambo la kumhimidi Allah tena sana, maana ukirudi miaka kumi nyuma hali ilivyokuwa ya da'wa, ufahamu ulivyokuwa mdogo, maadui walivyokuwa wengi, talbisi ilivyokuwa imeshtadi, maneno ya batili yalivyokuwa yakienezwa na uongo mwingi wa kuichafua da'wa. Lakini ni kwa fadhila za Allah tu na rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiki yake kwetu, dawa hii katika nchi hii ikafikia hapa ilipofika. Sasa kwanza, kwa hili tutakiwa tumuhimili Allah subhanahu wa ta'ala, si jambo dogo. Hii ni neema kubwa, na hili halikuja kwa sababu tuna mali nyingi sana kushinda jumuiya mbalimbali na taasisi mbalimbali au watu mbalimbali, kwamba tuna miradi, tuna hiki na hiki na hiki, kwa hiyo zile pesa zetu ndizo zilizofikisha da'wa hapa. La, au kwa sababu tuna nguvu nyingi sana, tuna watu wengi sana, au kwa sababu tuna elimu nyingi sana, au kwa sababu tuna ufasaha sana. Sami mashiti, taja unavyotaka katika vitu vya kilimwengu na vitu mbali mbali ambavyo watu huvitumia kupata izza. Ukitazama duatu salafia tangu hapo mwanzo katika nchi hii bali na nchi za jirani, hali yao ni duni sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala arada shay'an fakan, Allah alitaka liwe jambo fulani likawa. Leo da'wa salafia imefika takriban kila mahali katika nchi hii. Kila utakapokwenda utasikia habari za da'wa salafia, na habari za kufurahisha zaidi, utakuta watu wake katika moja ya alama kubwa walizokuwa nazo ni kusoma na kusomesha. Hata kama ni katika kijisikiti cha mabanzi kilichopauliwa kwa nyasi au kilichofunikwa turubai juu, hata kama ni msikiti wa matope, vyovyote itakapokuwa, pamoja na hali ya udhaifu waliokuwa nayo, lakini utakuta masalafi wapo, na moja katika shiari yao na alama yao kubwa kabisa ni kusomeshana. Leo utakwenda wapi katika nchi hii ufike usipate dai au mtu yoyote anayejinasibisha na da'wa salafia? Kwa kiasi kikubwa utaona marakizi zilizoshamiri, mahali ambapo marakizi za kirafidha au marakizi za kisufi au marakizi za kihajawira au marakizi za mahizbi wengineo, utaona zimefifia, zimekufa, lakini utakuta da'wa salafia na marakizi zao amira. Ukitembea hili utaliona, lakini ukifanya hili, ukitembea na kulitazama kwa jicho la insaf, tumuomba Allah tabaraka wa taala alidumishe jambo hili na awahifadhi maduati wa da'wa salafia. Lakini hii ni neema kubwa, na si kwa sababu ya hauli na quwwa tuliyokuwa nayo. La haula lana wala quwwata bina illa billah, la haula lana wala quwwata illa billah. Yote haya ni katika mambo au ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunatakiwa tulifahamu, sije tukaona kwamba tuna nguvu fulani labda, au kwa sababu ya mali, au kwa sababu ya kadha wa kadha, ndipo tutaweza kufanikiwa. Tukaacha ikhlas, tukaacha kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala, tukaacha kusimamia ukweli, tukaacha kufanya tamayuzi katika da'awa yetu, tukaiga mifumo ya watu waliofeli katika da'awa yao, ya kutaka kwenda na watu wote, ya kutaka kuwaridhisha watu wote, ya kukimbia suala la ilmu, la kuwa mbali na wanawachuoni, tukaona kwamba haya ndio yataweza kutusaidia labda katika da'awa yetu. La, misingi yetu iko vile vile, haibadiliki. Na kwa misingi hiyo Allah tabaraka wa ta'ala ndiye ameweka izza na ameweka nguvu, ameweka heshima katika da'awa hii. Tumepita kwenye vipindi mbalimbali vya kutisha na uadui wa hali ya juu wa kutisha, lakini Allah tabaraka wa ta'ala ametunusuru na amewanusuru watu, dawa ikaenea. Na mitihani na fitan ni zenye kuendelea, na da'wa itanusuriwa. Hata kama kizazi hiki kitaondoka, kitakuja kingine, kitakuja kingine, lakini da'wa ni mansura kwa ahdi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini nataka kutilia mkazo na kusema kwamba tuko katika neema. Neema hii yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kutaka kujua ni hapa tulipofika. wale waliokuwa maadui sasa ndio wamekuwa watetezi wakubwa wa da'wa. Wamebadilika ulillahi alhamd kwa kiasi kikubwa. Wasemaji wa da'wa salafia wamekuwa ni wengi katika nchi hii. Akizungumza mtu mmoja anaweza kujibiwa na watu 20 sehemu mbalimbali kwa hoja na elimu. Si jambo la mtu mmoja watu wawili, la. Hii ni khair. Kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza. Nimeona kwanza nikumbushie hivyo. Lakini jambo jingine ambalo nitalihusia pia na kuihusia nafsi yangu, tusipatwe na ghururi tukahadaliwa na nafsi zetu kwa hali tunayoiona. Tusipatwe na ghururi tukadanganywa na nafsi zetu kwa matokeo haya tunayoyaona, tukaacha ile misingi yetu na miiko yetu ambayo inafahamika katika da'wa yetu, misingi ambayo ndiyo iliyotupa nguvu hii na hali hii tuliyokuwa nayo, ukasema kwamba hatushindwi tena kwa sababu ya wingi wetu, kwa sababu ya kadha, kwa sababu ya kadha. Na katika vipindi kama hivi ndio vipindi vya kumwogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio vipindi vya kuegemea zaidi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo kipindi cha kuwa na iltizam na atamasuki ya kweli, kwa sababu hali kama hizi zinapotokea na kushamiri mambo na kukwenda, bila shaka katika da'wa watakuwa wameingia watu wenye ukweli na wasiokuwa na ukweli. Hivi hii ni hali ya kawaida, na Allah tabaraka wa ta'ala katika hali hiyo kama hiyo, ili kuwachuja watu kuleta mitihani, ili watu wachujwe, wale wakweli wabaki katika dawa na warongo waanguke wapambanuke, lazima mitihani ije. Kwa hiyo kuomba thabati kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa sana, na kutokughurika mtu na nafsi yako, kwa sababu maadui wanatafuta kila namna ya kuweza kupoteza mwelekeo, kuwapoteza watu na kuwatoa watu katika mwelekeo. Haya alifanywa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kila mara tunazikariri baadhi ya ayat. Aya katika suratu al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftariya alayna ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila walawla an thabbatnak لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولكربيه وإن كادوا ولكربيه وحقيقة ما يليه سبب إن بني مخففة من الثقيلة وإن كادوا وإنه كادوا أو وإنهم كادوا حقيقة ما يليه ولكربيه وإن كادوا ليفتنونك ولكربيه كُكُتِيَ امتحاني ويوي ani alladhi awhayna ilayka, kukutoa wewe nje yale ambayo sisi tumekufunulia kwa wahi, wamekurubia kufanya hivyo. Wa in kadu la yaftinunaka ani alladhi awhayna ilayka litaftariya alayna ghayra, ili utuzulie sisi, uzue kwetu sisi kingine kisichokuwa hiyo Qur'an. Wa idhan lattakhadhuka khalila, na kwa hivyo ungefanya hivyo ungekufanya wewe ni rafiki sasa, wangekufanya ni mwandani wao, rafiki yao, kipenzi chao, kwa sababu tu umetuzulia sisi jambo ambalo hatukufahamisha, hatukukuletea wahi. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala anasema walaula an thabbatnak, na lau kama tusinge thabati wewe tukakupa umadhubuti, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, ulikurubia kumili kwa wao kidogo. Kwa hiyo inatakiwa thabati, Allah tabaraka wa ta'ala akupe thabati na umadhubuti, moyo wako utulizane juu ya haki, na wala usighurike usighurike na watu, usighurike na vitu, usighurike na mali, usighurike na sifa. Watu wakakusifu kwamba yule ana elimu kweli kweli, yule anajua kweli kweli, yule fasaha kweli kweli, yule hashindwi, yule kadha, watu wakupa sifa zote. Ukaghurika katika nafsi yako, ukaona ni kweli kwa watumisha kichwa na waona kwamba hakuna anaweza kukushinda kwa sababu ya hivyo ulivyopewa. La, wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat. Na haya nayasema kwa sababu tuna mifano sisi, tuna mifano mikubwa mikubwa ya wazi wazi kuonyesha namna watu walivyonyimwa nusra na Allah tabaraka wa ta'ala baada ya kupatwa na ghururi kwenye nafsi zao, wakajiona na wao sasa tayari washafika. Ghururi zile zikawaponza, sasa hivi si kitu wao. Kwa miongoni mwa alama za ghururi ni mtu kutokubali nasaha, hasikii nasaha ya mtu, hataki hata akosee vipi, haiko tayari kukosolewa, wala na akikosolewa haiko tayari kurudi nyuma. Kadhalika kuto kusikiliza ushauri na nasaha za ahlul ilmi ni moja katika alama za ghururi, ukajiona wewe umejitosheleza kwa elimu na alati ulizokuwa nazo, ilmu ya kusoma kitu mbali, na mtu sasa kuwa ana ilmu ni alim, na anazingatiwa ni alim, lakini unaweza ukasoma hiki ukajua hiki ukajua sana, lakini bado Allah tabaraka wa taala hajakupa kitu, ikawa ile hikma, busara, ufahamu wa ndani na siri za mambo bado hujapewa. Huwezi kuyaweka mambo mahala pake, huwezi kuyaweka nususi mahala pake, huwezi kutaamali na watu kwa kadiri ya hali zao, huwezi kutaamali na fatawa kwa mujibu wa hali, wapi tuteremsha fatwa, wapi tuteremsha nususi. Lakini wajua umehifadhi hiki umehifadhi kile, lakini hujui kuweka mahala pake kwa sababu Allah hukupa taufiki hiyo. Lakini wapo watu ambao Allah tabaraka wa taala amewapa hilo, wamedumu katika sunna kwa miaka mingi, nao ni maulama. Sasa sisi tulabu ilmi hatukufundishwa kuwakalidi wao bila ya dalili, lakini tuko nyuma yao, hatutoki. Mara nyingine masaili yanaweza kudhihirikia katika hali fulani, lakini waona jamaahiru ahlul ilmi wamekwenda katika mfumo, katika utaratibu huu, basi uogope. Na umri uliokuwa nao sawa, pengine zimekamilika kwa alatu za ijtihadi, unaweza kuwa khalifu wengine, hilo likiwa kwako lipo, basi khalas tawakkal kwa Allah. Lakini usiwatangulie maulama, usiwatangulie maulama, hasa maulama wetu sisi ambao hawasemi ila kwa dalili, na ghaliban hawaafikiani katika jambo la batil. Hivi ndivyo ilivyo. Wewe kujiona kwamba nina hiki, najua hiki, nimesoma usuli, nimesoma mustalah, nimesoma kadha, najua nahau, najua sarfu, kwa hiyo ukaanza kutaka kutulisha misuli yako mbele ya maulama, utaangamia. Na haya sisi tumeyaona, tuna mifano mingi. Miongoni mwa mifano hiyo tumewaona kuna watu kama kina Al-Halabi, Ali Hassan Abdul Hamid Al-Halabi, mmoja katika wanafunzi wakubwa wa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala alayhi. Alikuwa mahiri, hodari, hodari wa kuandika, hodari wa kusema, rududi zake masha Allah, lakini alipatwa na ghurur. Watu wamemsifu sana, watu wamemzunguka, si watu wazuri, akapatwa na ghurur, akateleza, akatoka katika mstari, kanasihiwa, hataki, akaanza kufanya upinzani na wanawachuoni. Iko wapi leo Halabi katika safu ya Ahlu Sunnah wal Jamaa? Halabi Ali Hassan Al-Halabi leo yuko wapi na wenzake kina Salimu Al-Hilali na wenzake? Wako wapi? Sasa ikiwa mtu kama huyu Al-Halabi alipofikia martaba, alaka yake na maulama, namna alivyo, maneno yake, uandishi wake, watu walipokuwa wakimchukulia, wanawachuoni walipokuwa wakimtazama, ni nani katika sisi anaweza kulingana na yeye kwa ilmu na martaba aliyonayo na umri aliyokuwa nao? Lakini si kitu, kwa sababu maadamu amelipapia jambo kabla ya wakati wake, nafsi yake ikamdanganya, akajiona naye tayari ameshafika, akatosheka na hilo, akaanguka. Hatumhitaji sisi katika safu yetu. Mfano wake wako wengi tu, na Allah atawaleta wengi tu. Hawa kina Salimu al-Hilali na wengineo wako wapi leo? Kina al-Hajuri. Hajuri alikuwa akitikisa mimbar na akiutikisa ulimwengu, leo yuko wapi? Lau kama sikupatikana vijitu vichache, watu tu wachache tu, wengine kwa mambo yao binafsi bado wanaendelea kumtetea katika nchi hii mathalan, kama si hilo, nani angemsikia Hajuri? Lakini leo utakwenda Kenya, utakwenda wapi, utapata habari za Hajuri sehemu mbalimbali, utapata, bali hata huko Maka, Madina na wapi, utapata habari zake. Habari zake zimekatika, as-sanadu munqati', ar-rajul majhul. Kwa hiyo hana kima tena, kima chake ni kwa watu wake, ambao sisi hatuwazingatii wala tusikilize kauli zao, hatuwasikilizi kabisa, na wala hataki tuna mpango wa kuwasikiliza wao, kwamba sasa hivi Mahajawir wasemaje, wamejibu nini. Sisi hatuna habari na wao, watasikilizana wao kwa wao, wao na jamaa wa Ansari Sunna, basi watasikilizana, watapongezana, khalas. Sisi hatutaki habari zao. Na Hajuri ni mfano wa wazi, na watu wametikisika katika nchi hizi, watu wakawa na yumba, waelekee wapi? Lakini nani atayumbishwa na Hajawi na sasa, au Hajuri mwenyewe atasema kitu gani? Ana kipi cha ajabu, kipi atakachokizungumza mbele za watu kitakachomfanya watu washawishike waache yale ile njia wanayopita maulama wa kisalafi, kina Sheikh al-Fauzani, kina Sheikh Rabi', kina Sheikh Ubaid hafidhahumullah ta'ala, na wengineo, kina Sheikh Muhammad Hadi, kina Sheikh Abdullah al-Bukhari, kina Sheikh Suleiman al-Ruhaili na wengineo. Yani tuache hapo, tumfuate Hajuri. Mtasema kitu gani ambacho kitakuwa hicho kina nguvu kwa hoja kinachofanya kwamba Hajuri kwenye haki wale kwenye batili? Hatuna habari na wao tena, malafu yao ni yani tui ya qaiduhum خلاص jambo limekwisha. Lakini kitu gani kimewapelekea hapo? Ni ghururi. Lau kama angekaa sawa sawa, kawa katika thabati, tulikuwa tunatarajia kwa kheri khairi. Kadhalika walikuja baada yao wakina Muhammad al-Imam, na kabla yake Hajuri kuna Abu al-Hasan al-Maribi, yeye mjue habari zake, wengine wanasoma soma tu kwenye vitabu, lakini kwa sababu kabla fitna yake ilitokea kabla wengi katika nyinyi hawajui salafi ni nini, hawajui salafia ni nini. Kwa fitna yake ilipotokea huko mambo yakawa yameharibika mwaka 2002 na kabla ya hapo kidogo, mwaka 2001 2002 mpaka mfika 2004 2005, bado inatatiza. Ikaisha, iko wapi leo Abu al-Hasan, aina huwa bado iko hai? Sidhani kama ni mtu kashakufa, labda iko hai, lakini iko wapi dauri yake leo mbele ya masalafu? Lakini alipatwa na ghururi katika nafsi yake, gharratuhu nafsuhu, nafsi yake imemghuri, akajiona kwamba aweza, akaanza kuasil usul batila, kuweka misingi ya batili, kuwatetea watu kwa batili. Iko wapi Muhammad al-Imam? Iko wapi leo? Wako wapi kina Abdul Aziz al-Burai? Katika fitna ilipotokea wakati wa Hajuri, tuliona kwamba kutoka sawa, na si kwamba yale aliyosema Hajuri ndio tuliyofanya kwamba baadaye katubainikia, la, wamekuja na mambo mengine mbali kabisa ya kuwatoa katika usawa. Sisi hatuwahitaji katika safu yetu, ila wakitubu, wakirudi kwa Allah tabaraka wa taala, na wakashikamana na njia sawasawa, wakasimama juu ya msimamo wa ahlul ilmi. Kwa hiyo talibul ilmi, wewe huko uliko, daia wewe huko uliko, kweli una mchango katika kuelekeza dawa, lakini wewe si chochote katika dawa ikiwa kiburi na ukaacha njia ya sawa, ukajiona umejitosheleza, ukafanya baghi. Baghi ikawa wewe unawafanyia baghi ndugu zako, unawafanyia dhulma, Allah hawezi kukuacha. Kwa hili ni jambo ambalo tutakuwa watu walifahamu, tulabu ilmu walifahamu, tusighurike. Kila ukikaa wewe jitazame, jitengeneze baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza jijenge wewe baina yako wewe na yeye Allah tabarak wa ta'ala. Ukijijenga kwake Allah atakujenga, na kila siku utazidi rifa, thamani yako itazidi, utu wako utazidi, utukufu wako utazidi, elimu yako itazidi. Hata kama watu watakuteremsha wewe wakuweke chini, hawataweza, kwa sababu wao, wewe hukuomba kura kwao kwamba wao ndio wakupitishe. Aliyekunyanyua wewe ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya da'wa. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Hakuna aliye mzuri zaidi kwa kauli katika wenye kulingania kuliko yule aliyewalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na akatenda amali njema na akasema mimi ni katika Uislamu. Kwa hiyo amali tunayofanya ya da'wa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye anayewanyanyua anayewataka katika hili. Tusije tukapata na ghururi tukaona kwamba ufasaha wetu, nguvu zetu, watu wetu waliotuzunguka, kwamba hawa watatusaidia chochote. La, Allah tabaraka wa ta'ala atakuporomosha, ni mara moja tu utaporomoka, atakufedhesha ndani ya nyumba yako. Wangapi yamewasibu haya na leo hawataki, kama vile hawakuwepo, wanatamani warudi lakini hawawezi, na fursa wako nazo maadamu wako hai. Wewe ukitengeneza jambo lako baina yako na Mola wako, halasi, na ukayatengeneza uliyoharibu baina ya watu, basi Allah tabaraka wa ta'ala atatengeneza jambo lako, pamoja na kwamba litachukua muda, imani za watu na thika za, lakini Allah yeye ndiye hutengeneza mambo. Watu wangapi walikuwa maadui bwana, wengine walikuwa Waislamu wakaritadi, kisha wakasilimu tena, wakatengeneza Uislamu wao, wakapata sharafu, pamoja na kwamba vile mwanzo alivyokuwa na baadaye pale si sawa, lakini Allah akawatukuza kwa hilo. Kwa hiyo hili ndio jambo ambalo nataka kulihusia kwenu. Jambo jingine ambalo nitapenda nilihusie sana, sisi bado ni matulabu ilmu, ni wanafunzi, tutafuta elimu, twazidiana kiumri, twazidiana kutafuta ilmu. Kuna watu wametangulia muda mrefu kutafuta ilmu, wengine wameanza kutafuta ilmu, kuna wengine walikuwa hawajazaliwa, kuna wengine washaanza kusoma elimu mbalimbali, kuna wengine hawajazaliwa. Kuna watu wamepishana kadhalika kiufahamu na maarifa, kuna watu wamepishana katika quwwatu alfahmi wa quwwatu albayan, nguvu ya kufahamu na nguvu ya kufanya bayani katika maneno, maneno yakanyooka yakaenda sawa sawa, watu wamepishana. Na hivi ni vipawa vya Allah tabaraka wa ta'ala, viko ambavyo ni muktasaba, watu huvichuma, mtu akijipinda na Allah akimwafikisha kwa taufiki ya Allah, basi anapata. Na vingine vinakuwa ni kwa jibilla, ni maumbile Allah tabaraka wa ta'ala huwapa watu. Nataka kusema kwamba tuko tofauti tofauti, lakini sote tunakusanywa na musamma wa talabatul ilm, kwamba hawa wanafunzi sote tunakusanywa hivi, kwa maana tuko ndani ya muhimili mmoja, kwamba ni wanafunzi. Lakini katika wanafunzi hapo hapo kuna wengine ndio waalimu, katika wanafunzi hapo hapo kuna wengine ndio mashehe, katika wanafunzi hapo hapo kuna wengine ndio wako kaida wasoma. Sasa hawa wote wanafunzi, watu wapishana. Kuliangalia hili ni jambo muhimu sana, na mtu kujua kadiri ya nafsi yake, kujua kadiri ya nafsi yako ni jambo muhimu sana, kwamba wewe ukoje. na watakiwa ufanyeje kwa wakati gani. Sasa kuna baadhi ya matulabu ilmu kutokana na mustawa walionao sasa hivi walitakiwa wakae katika marakiz za ilmu wasome na sio wafanye da'wa. Kuna matulabu ilmu kutokana na uchanga waliokuwa nao wakielimu bado elimu zao ni ndogo sana, kuharibu kwao ni kukubwa zaidi kuliko kutengeneza. Hawa kilichokuwa bora kwa wao bila ya kuangalia umri wao, kuangalia mahali walikotoka, kuangalia majukumu waliokuwa nayo, kama wanataka kufanya dawa kwa ufanisi wanatakiwa wajiunge katika marakiz za ilmu wasome, ndio dawa hii itapata izza. Lakini leo mwanafunzi kutoka hapa mstari wa kwanza, mstari wa pili, pingine kasoma kaida, amemaliza, kahifadhi juzu tano, kasoma 100 hadithi au kasoma 40 nawawiya, kaanza kidogo kusoma baadhi ya vitabu vya lugha, silsila ile juzu ya kwanza, ya pili, ya tatu, atoka hapa na kwenda kufanya da'wa, ana kituo na yeye. Huyu ataharibu. Hawezi kuwa da'i ya huyu. Huyu anatakiwa awe mwanafunzi. Sasa hali iliyokuwepo huko mitaani huko na huko katika miji, watu wengi wamefakamia dawa, naweza kusema lugha hiyo, wameifaramia dawa, wameruka, wameingia kwenye dawa, lakini ghairu muassalin, bado hawajajengwa kielimu, elimu zao ni bado dhaifu sana. Sasa watu wa namna hii kweli tunaweza tukahitajia maduati huko, ikawa kweli watu wanahitajika, lakini hawa maduati wa aina hii hawatufai. Tena wengine wana ujasiri wasomesha vitabu vikubwa vikubwa na shuruhati zake. Umesoma wapi? Sasa kesi hizi ni nyingi sana huko katika miji, kesi za aina hii ni nyingi sana, na hii si katika da'awa yetu, si katika da'awa yetu. Da'awa yetu sisi yatufundisha tuseme na tusomeshe tunachokijua tulichokisoma, tumesomeshwa tukakielewa, kwa hiyo waweze kukusomesha kwa mwenzako, na si masala ya kuparamia. Ukiangalia silsila yake ya kusoma alivyosoma na vitabu anavyovisomesha, kasoma wapi? Kwa sababu kuna baadhi ya vitu kuvisomesha vinahitajia baadhi ya elimu uwe nazo, yeye hana. Utasoma vipi ibara hujasoma nahau? Nahau yako bado hujaielewa. Hujasoma sarfa, hujaielewa sarfa. Wewe lugha ya Kiarabu wewe ni dhaifu. Tukiwaambia wajaza katika simu moja jielezee tu tangu kuzaliwa mpaka ulipofika hapo, huwezi. Ha, wasomaje wewe maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, maneno Ibn al-Qayyim na wengine, wayasoma vipi? Lakini watu wamesimama na wameingia katika dawa, dai bwana, bwana dai wapi? Dai mali fulani. Bwana dai Katavi, dai sio Songwe, dai sio wapi? Ittaqullaha ya shabab. Hawa watu wanatakiwa warudi wasome, wakae katika vituo vya ilmu, na walillahi alhamdu vituo vya ilmu vipo, angalau wapatepate kidogo mwongozo. Hili ni kundi lipo, na kuna kundi jingine, kundi ambalo limehamasika, walikuwa pengine katika jamaatu tablighi, wengine walikuwa katika jamaatu ansari sunna, wamepita thanawi zao hizo za kudanganya danganya, mali za thanawi za kudanganya danganya. Kuna mambo mengi tu watu hawayasomi, soma vipande vipande, elimu za shortcut. Wameishi katika uhizbi huo kwa muda mrefu, walillahi alhamdu, Allah amewapa hidaya, wakaona kwamba haya tuliyasoma na hawa walitusomesha hawako sawa. Dawa ikawakuta kwenye vituo, na hawa pia nao wapo wengi. Mimi na wanasihi wakitaka kuleta ufanisi katika dawa, wakae katika vituo vya Ahli Sunna kwanza wasome. Kweli majukumu kunayo, watu wanakuhitajia, lakini hofu iliyoko ni kwamba kuharibu kwako kutakuwa ni kukubwa zaidi kuliko kutengeneza. Hawa watu wa aina hii wapo, na wengine wao husoma kupitia mihadhara. Umefanyika mhadhara mahali fulani, au darasa fulani karushiwa, basi atakaa akasikiliza, anakwenda kusomesha. Hakuna elimu ya aina hiyo, hakuna elimu ya namna hiyo, tusidanganyane. Kwa hiyo ukitaka kukaa kusomesha na kufungua markazi ya kusomesha watu, takae usome. Sasa utasoma miaka mingapi? Maana hizi lugha pia nazo ziko. Utakaa miaka 5, 7 wasoma elimu, hata miaka 20 watu wakaa wakasoma, miaka 20, miaka 30 watu wakaa wakasoma. Kiangalio kitu cha kusoma ni kitu gani? Kupata faida. Ndivyo walivyoangalia, angalia salaf walivyokuwa, ndio mwenendo wao huo. Sije kusema miaka 2-3 kisha tutasoma sunan, tutasoma kadha, sihah. Nani kukwambia hizo sunan na sihah za miaka 2? Kasema nani habari hizi? Urongo mwingi tu. Kwa hiyo nasaha mimi na zangu kwa hawa watu, sijasema kwamba wajipongwe, hii dhana atakayefutika. Marakizi za Ahli Sunna ziko nyingi, pale palipokuwa na wepesi na wewe wa kusoma, nenda kasome. Lakini kwa Ahli Sunna wal Jamaa, na maal asaf, mpaka hivi ninavyozungumza, kuna baadhi ya vijana washafahamu da'wa salafia, lakini bado wanang'ang'ania kusoma katika marakizi za kihizbi, na wakitoka katika marakizi za kihizbi wanalingania da'wa salafia. Salafia ipi? Watu wasoma Goraska, wasoma Mahalima Mshafi, sio wasoma wapi, Daru Hadithi, akitoka hapo da'wa salafia. Wewe da'wa salafia umesoma? Na hizi ni maraki za kihisi, hakuna shaka ndani yake. Pamoja na kwamba tukizungumza haya, kuna baadhi ya wanafunzi wa Boraski wanaumia, na wao ni masalafu. Kuna baadhi ya wanafunzi wanaosoma Darul Hadithi wanaumia, na wadai wao ni masalafu. Wanafunzi wanaosoma kina Luzbeli, kina Kiroboto huku wanaumia. Itakuwaje wale mahisbi na markazi yao ya kihisbi? Nani asijue hivi? Sasa hili tatizo hilo limekuja tena kiasi ambacho sasa ile alwala walbara haipatikani. Leo ukiwazungumza wale au ukizungumza maadili, kuna kikundi cha watu chanongona chini kwa chini. Hiyo ndio athari mbaya sasa ya kusoma katika madaris za kihizbi. Au kuna wengine wakitahadharishwa kwa sababu ni mwanafunzi mzake, kasoma naye Boraska, kasoma naye Darul Hadithi, kasoma naye Maadili Mshafi, ataanza kumtetea kwa sababu ya ule uboraska. Haya yako athari mbaya kabisa uhisbia ndani ya usalafia, na tunayaona baadhi ya mambo yanajitokeza. Na ndio maana utawapata, kuna watu ni wepesi sana, anaweza akasimama akamzungumza Barahiani kwa marefu na mapana, lakini hawezi kumzungumza Alizuberi kwa marefu na mapana. Limadha? Kuna tofauti gani baina ya huyu na huyu? Na wao wote wanachangia kuipiga vita da'wa salafia. Sasa watu wa aina hii hawatupai ndani ya da'wa salafia ikiwa hawatajirekebisha. Na misingi ya da'wa iko wazi, misingi ya da'wa iko wazi. Tunachukua ilmu kwa nani? Wewe ukasome Mahdi Furqani huko, ukasome si wapi kwa nani huko, ukasome si kwa Sariko ghafarallahu lahu, si ukasome kwa nani, kwa Al-Zubayr, si kwa Barayani. Na marakizi ya Ahli Sunna ziko, tukathiru sawadahu, unakithirisha wingi wao, alafu unajenga mahaba na wao. Ukisema wewe wakasirika, zikisema marakizi hizi wewe wachukia. Usalafi wa vipi huo? Kwa mimi nawanasihi vijana wa aina hii, vijana wenzetu waliosoma katika marakizi hizi, wakitaka da'wa warudi katika marakizi za kisalafi wakasome. Sio kwamba sasa tuanze kuwatoa watu, tuanze kubaguana, sababu dawa salafi ni dawa ya kubagua, ndio msingi wake. Kama hakuna kubaguana, basi sisi tutakuwa kitu kimoja. Sisi tutakuwa na tofauti gani sisi baina yetu sisi na maikhwani? Lakini lazima tubaguane katika misingi ya sawasawa. Na mimi nasema hivi kwa sababu najua manhaji darasa katika vyuo hivi namna zilivyo. Mtu atasoma mtawasiti kwa miaka mitatu, atasoma thanawi miaka mitatu, lakini uliza ni vitabu vingapi vya aqida amevisoma mwanzo mpaka mwisho, vingapi? Sasa kitoka hapa anavisomesha vipi huyu? Sitauliza fiqhi, sitauliza faraidhi, sitauliza kadha, siulizi mambo haya, lakini uuliza wanasoma vitabu vya aqida vingapi, na sisi tunakwenda kwa nani? Na sisi tunakwenda kwa nani? Elimu yetu ni elimu ya kimapokeo. Hata kitabu kidogo tu lazima usomeshwe, hakuna kujisomea mwenyewe kwamba mimi nimekaa nikajisomea mwenyewe al-qawaid al-muthla nikaielewa kwa nani nisomeshwe. Kuna watu wasomesha hizo qawaid al-muthla, kuna watu wasomesha hizo aqidatu at-tahawiyya, al-aqidatu at-tahawiyya kajisomea mwenyewe tu. Ittaqullah ya shabab al-muslimin. Kwa hiyo kuna kundi hili minna linasihi lillah, simkusudii mtu mmoja, kwa sababu hii ni dhahira iko na imekithiri, na tunapokwenda tukitazama mwelekeo ulivyo, tusipoukemea mapema mwelekeo huu utaleta taabu huko mbeleni. Lazima ukemewe, na wala hatuoni vibaya kwamba tunaonekana sasa wameanza tabu, hawakuwabagua watu, itakuwa hivi, labda kakusudiwa fulani. Wewe fikiria utakapofikiria, lakini maadamu tufahamu katika misingi ya dawa hii, moja katika hayo ni maneno kama haya yatakiwa yasemwe, tutasema. Na maneno kama haya ndio yaliyoipa izza dawa salafia. Kwa hiyo umeridhika, fabiha wa ni'ma, hukuridhika, basi tafuta mahali wende. Lakini lazima turekebishane katika mambo kama haya. Dawa yetu ni dawa nzuri, ni dawa ya fitra, ni dawa inayokubalika. Kadhalika katika mambo mengine ambayo nawahusia matulabu ilmu na maduat, na yunasii vile vile nahusia nafsi yangu, tusikurupuke katika kufanya dawa zetu, tusikurupuke katika kutoa khutba za Ijumaa, tusikurupuke katika kutoa darasa, tusikurupuke katika kutoa fatwa, tusikurupuke katika kurusha faida na mambo mengineyo katika magrupu yetu, tusikurupuke katika mambo. Kila kitu kiwe kimefanyiwa utafiti wa kutosha. Hili suala la kurupuka lipo sana na lina mifano mingi, na maasaf, kwa masikitiko, ni kwamba naleta athari mbaya. Mtu maadamu yeye amekuwa salafi na ana uzoefu wa kutoa hutuba, atapanda juu ya mimbar, ukisikiliza aya, hadithi, maneno ya Kiarabu, ni makosa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sisemi kwamba mtu hawezi kukosea, tukosea sote. Unaweza ukahifadhi Qur'ani ukakosea, unaweza usihifadhi ukakosea, ukasahau aya, yatokea. Mahali pafaa ukaweka wa, hii inatokea. Bali si kwa tulabu, hata kwa hao maulama mara nyingine huteleza mtu, liko hili. Lakini nazungumzia kwamba suala la makosa si kukithiri. Kuna watu mususi zinawapiga chenga, na anapanda kwenye mimbari hivyo hivyo ataka kutoa hutuba irtijala, hivi hivi tu. Umepata wapi ujasiri huo? Utaka kumwiga fulani na fulani? Watu watofautiana katika vipaji alivyowapa Allah tabaraka wa taala. Kuna watu wana quwwatul hifdh, quwwatul dhakira, ile ni mauhiba ya Allah tabaraka wa taala, anawapa watu waja wake, pamoja na kwamba da'wa kubwa ya hifdhi kuwa kali ni idmanul muraja'a wan nadhar, kama anavyosema al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, ni kurejea sana na kutazama sana. Sasa tusitumie uzoefu katika mimbari, ukizisikiliza hutuba. Alafu jambo baya zaidi sasa, hizi wasaili tawasul ijtimaiya, hizi njia za mawasiliano, hizi za mitandao ya kijamii, imeleta wepesi sana. Sasa leo kila mtu akipanda juu ya mimbari, hutuba za rushwa hazijachunguzwa kuangaliwa, kateleza wapi, kasema neno gani, mara maneno yanatoka mingine sio, yafika mpaka kwa maadui. lakini singekaa tarayuth hata kama khutba siku mbili au siku moja ikapitiwa, ili uliondoe, ili futa, ili hivi rekebisha hapa. Kwa nini watu wanakuwa na ujasiri wa aina hii? Kwa hiyo tuliangalia hili jambo darasa. Kuna wengine hata hasomi kama atemea kitabu chake hapa, wakati darasa likifika yeye atachungulia tu. Kuna kusoma na kufanya muraja mbali na kufanya bahthi mbali. Leo ndasomesha masala fulani, yaangalie masala yale katika mweko wake wote, kwa sababu unakuwa na kitabu mathalan, kile kitabu kipitie harfan harfa. Kama wewe una udhaifu wa kukumbuka kawaidi za nahwu, pingine umesoma hiyo nahwu, umesoma sarfa, lakini una udhaifu wa kukumbuka hayo, basi kaa kwa utulivu kabisa darasa yako, weka shakli kwamba hapa ni fatha, hapa ni kasra, hapa kadha, jizoeshe kusoma, kasome vizuri katika ibada. Aibu, ni aibu mtu kwenda kusoma ibara makosa, hujui utasimama wapi, waishia wapi, hapo unaposimama sipo. Wasoma ibara tu unapotaka wewe, ufanya tarjama unataka wewe. Hii ni dini, unanukuu fatawa za wanawachuoni kiuongo na kimakosa, unamsemea Mtume sallallahu alayhi wasallam uongo kwa sababu alisoma ibara kimakosa, na hali mambo yamekithiri. Sasa kwa nini usijiandae? Sina ibara, kitabu kiko mbele yako, pitia herufi moja baada ya herufi nyingine. Aya hujui maana yake, rejea katika baadhi ya tarajimu, rejea katika tafsiri za Qur'ani, muradi wake wasemaje, Saadi hapa kasemaje, rahmatullahi ta'ala alayhi, rejea tafsiri za wanawachuoni kwanza za Kiarabu. Haya maana pia baadhi ya alfadhi, haya rejea katika baadhi ya tafsiri, Farisi kasemaje, fulani kasemaje, angalia kwanza maana. Leo wewe utuletea maneno ambayo hayako. Hili ni tatizo, na tatizo hili limekithiri kwa katika safu ya maduati wa dawa wa salafia. Tatizo hili liko, yani hawana tofauti na wale maduati wa kiansari sunna, ovyo ovyo tu mambo yao. Sasa tukienda kwa mfumo huu hatutaweza kufanikiwa, ni lazima watu wabadilike, tusahau kule tulikotoka katika ule ansari sunna ule na wengineo kwenye ukurafu, tuache kule, tu kwenye dawa salafia. Sasa dawa salafia na taratibu zake, kabla hujasema masala kafanye bahthi kwanza, zungumza kwa ilmu. Sio aibu wewe kupanda kwenye mimbari na kitabu au na makaratasi umeandika ukawa wasoma, lakini wasoma sawa, sio aibu. Haya wameyafanya maulama hao, kina Sheikh Ibn Uthaymeen wafanya na makaratasi kwenye mimbari zao, katika darasa zao na vitabu wameandika, wasoma nilichoandika, wala sio ufundi kama kwamba wewe wasoma hivi hivi tu bila kutazama, na makosa chungu nzima. Ufundi huo utakuwa kwa wapi? Na wale ambao sasa maradhi kwamba hata akisoma kwenye kitabu akosea, jitahidi basi, kama haiwezekani kabisa, acha, nenda kasome, acha. Leo hadithi za kawaida tu mtu anasoma ovyo ovyo, maelezo ovyo ovyo, hadithi makosa chungu nzima, aibu. Alafu watu wanarusha, wanarusha rusha, hiyo kirusha. Tumwogope Allah. Hii dawa haikupata nguvu kwa njia hizi. Kadhalika katika fatawa, na hili nayo naliona na linajitokeza sasa hivi, fatawa ni kitu muhimu sana, kwa sababu ndani yake kuna kuhalalisha na kuharamisha. Sisi katika wakati tuliokuwa nao, walillahi alhamdu, na hii ni neema kubwa sana, tunao maulama thiqat athbat, wanawachuoni walio madhubuti kabisa katika ilmu na fatawa, na masaili mengi yaliyojitokeza sasa asilia wao wameyaona na wameyazungumzia, baada ya kuyafanyia dirasa ambayo ni dirasa mutqana mufassala, wamefanya dirasa kwa tuada, kwa utaratibu kabisa, wakayafuatilia masala, wakatoa ahkam. Leo kutoka masala ya riba katika bunuk, masala sio murabaha, ukitaka masala sio ya nini, ya masala mbalimbali kuhusiana na muamalati mathalan, na mambo mbalimbali ambayo yamejitokeza, vyakula na vinywaji wanawachuoni haya wameyazungumzia imma Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala au Sheikh Al-Sheikh Al-Allama Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani au Sheikh Al-Allama Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen na wengine walioku hai kama kuna Sheikh Al-Sheikh Al-Fawzani na wengineo wameyazungumza masaili na fatawa zao zipo fatawa zipo ni mudawana Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ana majmuu fatawa ilikusanya fatawa zake mijalidi chungu nzima ziko bali kuna fatawa arkani al-islami al-khamsa hizi mjalladi mmoja tu talib al-ilm wa hata yule dhaifu miskini anaweza kuwa naye nuru ala darbi fatawa zake ziko fatawa za Sheikh Abdul Aziz bin Baz fatawa za al-lajna daima ziko sasa wewe usipe tabu sana kama kuna masai umeyaona yafanyie basi narejea fatawa za wale wachuoni huyu kasemaje huyu kasemaje huyu kasemaje kaangalia angalia adilla walizozipitia usitaki kuwatangulia maulama usitaki kuwatangulia maulama kwa sababu ya fikra yako tu kwa hili pia nalizungumza kwa ujumla kwa sababu kuna mambo mengi yanajitokeza baina yetu watu wazozana kama kwamba hizi fatawa haziko sasa kama wewe waweza rejea fatwa mathalan ametoa Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah fatwa aliyotoa Sheikh Muhammad Salih al-Ibn al-Uthaymeen au fatwa aliyotoa Sheikh al-Fawzani na wengineo na al-lajna tudaima mathalan zilete pale mbele tazama hoja alizozitumia sasa wewe pindile Allah amekupa uwezo wewe ni mujitahidi katika mlango huo au wewe ni mujitahidi katika masala hayo sasa embu lete zile hoja zako na kuvunja zile tuzione hujakatazwa maadamu una ahliya hiyo na una uwezo wa kufanya istidlali katika masail na una uwezo wa kuzijibu hoja na hali za shubuhati lete tuone mwelekeo wa kielimu lakini hili nalo pia utakuta linakosekana na matokeo yake watu wanarushiana maneno katika magrupu huko na katika sehemu mbalimbali hadha ma yasir mambo haendi namna hii kwa hiyo nasaha zangu tusije tukaiharibu dawa mahali hapa tulipofika kwa sisi kutaka kutunisha misuli yetu ile misingi yetu bado iko pale pale la nuqallidu ahadan illa al-ma'sum sallallahu alayhi wasallam nattabi'u sipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam sisi tunamfuata yeye tunakalidi kwake mtume sallallahu alayhi wasallam hatumwambii mtume sana leta dalili la kauli yake ni dalili lakini mwingine yoyote kauli yake itarudishwa au itakubalika na wewe una haki katika yale ambayo kuna khilafu kwa ahlul ilmi mambo yameingia yanasilihi kwenye za dalili na wewe una ahliya hivyo ya kuchunguza adilla na kuzileta na kuzikataa nyingine fanya maadamu wewe ni talibu ilmi qawi lakini kama si hivyo usijaribu kufanya mambo hayo kwa hizi ni nasaha zangu nazitoa kwa ujumla. Kwa hiyo wewe kabla hujakwenda kwenye darasa soma. Wasomesha vipi? Wewe hujayasoma yale uliyosomesha, hujapitia darasa pingine umesoma huko miaka hiyo. Wakati ulikuwa kusudi uko thanawi au uko wapi? Wacho kitabu chako kikunuta unaweza kudarasani. Wende hivi hivi. La, hivi si hivyo bwana. Pitia masaili, angalia vitabu, kama Allah amekujalia una vitabu, pitia vitabu vyako, angalia huku wasemaje, hawa wasemaje, angalia masaili yalivyo, dalili zilivyo, na kingine pia uangalie masala ya somwaje. Hili ndio kubwa na hapa ndipo nakubainika watu. Hatutaki kuwafunga watu midomo kwamba wasiseme, lakini haya yatakuwa hana tofauti na yale ya jamaa tutablighi na wengineo. Ataka kufanya dawa hivyo hivyo na haja soma. Sasa wajua hata maswahaba walikuwa wakisoma kidogo tu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Eh, maswahaba walikuwa wakaa kidogo sababu walikuwa hawahitaji kusoma kaida, hawahitaji kusoma nahwu, hawahitaji kusoma sarfa, hawahitaji kusoma balagha, hawahitaji chochote tunataka wewe. Lakini wewe vyote hivyo vihitajia. Yeye akishaambiwa tu inil hukmu illa lillah, kashafahamu hapa balagha yote ilikuwepo hapa. Kashafahamu kwamba kilichokusudiwa hapa ni nini, hasri iko wapi, kashafahamu. kwa vile Allah tabaraka wa ta'ala alivyowapa wao katika quwwatul fahmi na mazingira yaliyo bora ya kufahamu maneno. Katika upande huu mimi nina maneno mengi sana, lakini kwa sababu nina saha nitazifanya kwa ufupi kama hivi. Sitaki kuendelea sana nikawachosha, lakini tujipange turudi katika usawa, na mengine nitakuja kuyazungumza katika siku nyingine inshaallah. Lakini na saa hizi sikumkusudia mtu fulani au kikundi fulani. Kikundi nilichokusudia mimi ni kikundi cha masalafi, masalafi katika nchi hii na sehemu nyingine. Na jambo jingine, adabu ya kutaamali na watu, adabu kwa ahlul ilmi, adabu kwa wanafunzi wenzako, adabu kwa wakubwa waliokuzidi kiumri, adabu kwa waliokuzidi katika da'wa, adabu kwa waliokuzidi katika kutafuta ilmu, adabu kwa kila mtu hata aliyeko chini yako. Ujue namna gani mtazungumza naye, hasa ndugu yako salafi. Kama adabu zitakosekana, hakuna faida ya kuishi na watu wa aina hiyo. Ikawa watu kweli wanafanya da'wa, wana maalumati, lakini hawana adabu, hawana mahasin al-akhlaq, hakuna faida yote kwa na elimu hiyo. Maana elimu yenyewe haijamsaidia yeye, vipi atawasaidia watu? Sasa tukisema neno adab na husnul khuluq, maana yake ni pana zaidi kuliko kutoa shikamoo. Maana kuna mtu mwingine ana adabu kutoa shikamoo tu, shikamoo baba, basi anakuwa ana adabu, kumbe hakuna fadhili kama yeye. Sasa atakusudii hiyo, tutakusudia kwa maana yake yote. Ukisoma vitabu vya adabu, na sisi tunahitajia zaidi kusoma vitabu vya adabu, adabu katika talab, kujifundisha adabu katika majalisi za ilmu, adabu katika kuchangia, adabu katika kuandika, adabu katika kusema. Unapofanya dawa unakutana na watu wa aina mbalimbali, kuna watu wazima katika hao, kuna watu waweza kukuzaa wewe kweli, hawana elimu lakini umewapita kielimu, ni wanakuzaa wewe. Sasa pia kuangalia nafasi zao walizokuwa nazo, tahbibu nnas, taghribu nnas, kuwapendezesha watu katika dini, na usiwe munafiki. Hayo yote ni katika adabu. Iko haja ya kumsoma Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mingine nitakuja kuyasema siku nyingine, leo tuishie hapa.